एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब में कण कण में एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही कण कण में परिपूर्ण है। कोई बारीक से बारीक चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें परमात्मा परिपूर्ण न हो। अपने देखने में, सुनने में, समझने में कोई बात आती है, वो जितनी आती है वो सब प्रकृति है, और प्रकृति में सब में परमात्मा परिपूर्ण है। प्रकृति नित्य निरंतर भाव में जा रही है, और ये नित्य निरंतर भाव में ही रहता है, सब में परिपूर्ण वो है। वो सदा नित्य है, सदा सदा रहने वाला, सर्वदा रहने वाला, सब में रहने वाला, और सबका, एक किसी का व्यक्ति नहीं, सबका। और बरोबर क्यों नहीं कि महात्मा में कोई ज्यादा रहता हो, तुझे कोई कम रहता हो, महात्मा पर ज्यादा कृपा करता हो, अधिक करता हो, दुरात्मा दुष्ट पर कम करता हो। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिय, गीता बोलते समो हम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समान हो, न मे द्वेष्योसि न प्रिय, नहीं कोई मेरे द्वेष का विषय है, नहीं कोई प्रेम का विषय है। गीते तेषु भक्ति से मेरा भजन करते हैं, उनमें मैं हूँ, वे मेरे में है। तो ये विशेषणा मेरी की हुई नहीं है, ये भक्ति की हुई है। भगवान कहाँ करे, भगवान करे, ये बोलते हुए सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिय, ये भजन थे तो माम भक्त्या, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, उनमें मैं हूँ और वे मेरे में है। तो ये विषमता भक्त की हुई है, भगवान की तरफ से की हुई नहीं है। समझो, भगवान तो कहते हैं समो हम सर्वभूतेषु, सब समान हो, तो वो समान रीति से सब में है, सब कण में कोई है ही नहीं। जितने इतना ठोस, इतना पक्का, इतना सच्चा है कि प्रकृति हो, प्रकृति के कार्य हो, सब में प्रगति, सब निरंतर नाश में जा रही है, अभाव में जा रही है, भाव में। प्रगति के साथ संबंध माना हुआ ये गलती है, संबंध संबंध प्रगति के साथ मान लेते हैं। हम लोगों ने जैसे अपने माँ बाप के संबंध माना, माता पिता में संबंध माना, स्त्री पुत्र में संबंध माना, भाई भाई भतीजा में संबंध माना, सासताओं में संबंध माना, तो मानव संबंध है, कोई है तो रही है। इस जन्म से पहले संबंध था, वो याद भी है क्या? याद भी नहीं, याद संबंध तो दूर रहा, स्मृति नहीं है। ये मानव संबंध है, संबंध नहीं है। इसका तात्पर्य अपनी तरफ सेवा करना, उसी तरफ कुछ ऐसा नहीं लगना, ये बात हो याद रखो। अपनी तरफ से संबंध है, मां ने मेरा बेटा है, तो माँ के लिए बेटा हूं मैं, बेटे के लिए माँ नहीं। इतनी बात सावधानी रखनी है, माँ के लिए सबूत बेटा बिल्कुल, पर बेटे के लिए माँ है ये नहीं। एक एक बात को एक एक दोनों में से एक अपने करने की एक है कि अपने तरफ से विचार ऐसा अच्छा से अच्छा, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बर्ताव करना है, ये अपना बर्ताव करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, अपना सुधार करना है, अपना आनंद लेना है, अपने लाभ की बात है, अपने लाभ की बात ये है। और मांग भी हमारा प्रचार करे, हमारा प्रार्थना, ये फंसने की बात, ये है फंसने की बात। माँ के हम बेटा, मैंने किसी को देखो, माँ को छुट्टी दे दो सब, माँ को साफ छुट्टी, माँ किसी को दे, बहन को दो, भाई को दे, छोटे को दे, बड़े को दे, मर जाओ दो, माँ को दे छुट्टी, संसार मात्र को छुट्टी दो, और अपना काम ठीक तरह से करो, अपनी सेवा करनी, अपने सुख पहुंचाना, ये तो तत्परता से, उत्साह से, और उनको दे दो छुट्टी। इधर से काम करो, काम बहुत बढ़िया होगा, एकदम श्रेष्ठ काम हो जाएगा। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। अपने सेवा करो, माँ का सुपुत्र पुत्र बन जाओ, बहन का सुपुत्र भाई अच्छा भाई बन जाओ, भाई का अच्छा भाई बन जाओ, स्त्री का अच्छे पति बन जाओ। स्त्री माने तो नहीं माने, स्त्री रोटी भी कर दे नहीं कर दे कोई बात नहीं, करे मैं कर रहा हूँ तुम ही घर में खाऊंगा, मैं खाएंगे कोई बात नहीं। अपने से अपना पति अच्छा बस, अपना पति बना है वो ठीक तरह होना चाहिए। ऐसे सबके साथ जो संबंध है वो संबंध श्रेष्ठ कर्मण्य अभिराता सबसे दिल लवते नरा। गीता में कहा कि श्रेष्ठ कर्मण्य अभिराता, अपने अपने काम में ठीक तरह से करे तो संसिद्धि उपलब्ध हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल सीधी सरल बात। अपना जो सब माने न माने परवा नहीं, वे माने इच्छा रहोगे नहीं फंसोगे। माँ को चाहे मेरे को अपने ठीक तरह से करना, अपना कल्याण तो अपने करने में है, माँ के करने में अपना कल्याण थोड़ा ही है, अपना कल्याण तो अपने करने में है। तो फिर हम उसी को विचारे थे वो करे ऐसा करे ऐसा करे, अपने ठीक करो। ऐसे पिताजी करे न करे मर्जी अपनी, सुते आप चाहे जैसा करो हम आपकी सेवा करेंगे। करके देखो तो सही तारण है बहुत। शेष से कर्म भी रहता संसिद्धि लभते नर, स्वकर्म स्वकर्म जैसे सिद्धि मानव, अपने कर्मों से उनका पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाओ। कैसी बढ़िया ना करे, ये हाथी बात हुई है, अब हाथी बात है कि माँ मेरे लाड पार ज्यादा करे इसने, अपना हाथी बात नहीं है। काम अपने अपने हाथ है, मन मान श्री राम अपने अपने हैं, धर्म शिव धर्म करे शिव करने काम अपने अपने हाथ है। कैसी बढ़िया बात है, सब प्रवृत्ति भूताम जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा हुए, सब प्रवृत्ति करते जिस परमात्मा ने स्वाक्रमणा तुम देती है, अपने ग्रह परमात्मा पूजन करो। देखो भगवान राम जी पधारे वन में कि नमस्कार करते भगवान को, तो क्षत्रिय होने से और वे करते परमात्मा होने से, परमात्मा अवतार लिया है ईश्वर ऋषि में नमस्कार क्षत्रियो थे, पूजनी होता है क्षत्रिय के लिए भी, तो ब्राह्मण करते वे करते भगवान को, भगवान सबके लिए पूजनी, तो मुने परस्पर न ही कैसे भी इसी और पर रघुवीर रघुवीर परस्पर न ही वचन अगोचर मन अनुभव ही वचन अगोचर मन अनुभव ही जो इंद्र ने ऐसा सुख अनुभव कर ठीक है ना। क्षत्रियो कैसे समय क्षत्रियो को ब्राह्मण नमस्कार कैसे करे, ठीक बात है। भगवान तो धोगी नमस्कार करेगी तो वे लेते हो वे नमस्कार बोलते मन और वीर पर वही वसन वो सर मन अनु सुख अनुभव ही ऐसा आनंद में। तो इस तरह से अपना विचार ठीक रखो सबके साथ, अपना विचार अपना भाव अपना शुद्ध निर्मल, तो हमारा क्या है, हमारा कल्याण दूसरे के हाथ में नहीं है, ये गुरु का ना गुरु नहीं है, अपना कल्याण अपने उद्धरे आत्मानम अवसादियत, अपना उद्धार करे आप, अपना अपना पद नहीं करे, अपना कल्याण गुरु से हाथ थोड़ा ही है, अपना कल्याण अपने हाथ में है। आत्म ही भाई आत्म बंधु, आत्म ही मेरी पूरा आत्मा है, आप ही अपना बंधु है, आप ही तवन छोड़ रहे, गुरु तो बात बताया नहीं और क्या करेंगे बताओ। उद्धरे आत्मा आत्मा अपना अपन था उद्धार करे विपुल आत्मा बद गुरु बनने शौक है वो क्या करे, तो वास्तव में आत्मा ही मेरी आत्मा बंधु, आत्मा ही मेरी पूरा आत्मा है बंधु, आत्मा आत्मा क्या चीज है। तो भाई अपनी तरफ से अच्छा काम करो, सब संसार के साथ है, अपनी तरफ से बढ़िया काम करो, अपना कल्याण है, इसमें संति है नहीं, दूसरा को हो न हो पता नहीं, यही काम है, अपना काम ठीक करो, भक्ति करो, अपने लिए सब दुनिया सुधर गई, सब दुनिया सुधर गई, सबका कल्याण हो गया, सबका भाव हो गया, सब अच्छी हो गया, श्रेष्ठ कर्मण्य अभिजाता संसिद्धि लब्धेन्द्र। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, कितनी शुभ बात है, कितना सुधार दो परमात्म तत्व की प्राप्ति, जितनी सुख हमें इतना काम सुख नहीं है संसार का, संस्कृति अकल कर देता है, इतने सारी धरती में सीधी सादी बात, सरल बात, श्रेष्ठ कर्मणी अभी रहता संसिद्धि लगते देना, श्रेष्ठ कर्मणी अभी रहता संसिद्धि लगते देना। हम सोचते कर्म आसक्ति मत करो, आसक्ति करो तो काम फल की इच्छा होगी, अहंकार का त्याग हुआ, कर्तव्यमान न हो, फल की इच्छा न हो, तब होगा ठीक, अपना कर्म ही नहीं है, अपनी सेवा ही करना है, इसमें अभिमान क्या है, अपनी सेवा ही करनी, तो सबको सुख पहुंचाने में अपना कल्याण है, तो स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, माता है, पिता है, संबंध है, कुटुंबी है, सब सेवा कर दो अपने, वे नहीं कर दो देख रहे नहीं ये करते है नहीं करते है, अरे देखो तुझे व्यापार है, लेन देन है, उसने रुपया दे दिया, उसने कपड़ा दे दिया, उसने बस दे दिया, रुपया दे दिया, व्यापार है, अपन सेवा करना सबकी, वो करे न करे, माने न माने, आदर करे निरादर कर दे, हमें क्या दे रहे हो क्या देखना, हमें अपना तो अपना काम है, वो अपना काम आएगा, तो अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्रसन्नता लेनी है, तो अपनी तरफ से सेवा करनी है, इस वास्ते जितने कुटुंब भी है जिनके साथ काम पड़े उनको से कैसे सुख पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, रेल में जाओ तो और जगह जाओ तो घर में बाहर सब जगह उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका उद्धार कैसे हो सकता, उनका कल्याण कैसे हुआ, ये बात व्यापार कितनी सुख बात कितनी सोली सीधी सीधी बात, ये कल्याण कोई और जगह है, बहम है, सब जगह कल्याण, सब जगह है, सब कर्मों में, सब कामों में, सब कर्म भगवान की सृष्टि की रचना ऐसी है कि सब कल्याण हो जाए, मैत्र को मैत्र की जय कल्याण, मेघवाल को मेघ जय कल्याण, ब्राह्मण को ब्राह्मण की जय कल्याण, कितनी शुभ बात है, क्या बड़ा है छोटा है, अरे कल्याण के लिए बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा छोटा व्यवहार में है, ये पिताजी ऐसा ये बात ही है, ये ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण है पूजनीय भाई, ब्राह्मण है वो पूजनीय होता है, तो व्यवहार में है, व्यवहार में मर्यादा ठीक रखनी चाहिए, वैसे ही वैसे मर्याद रखो ब्राह्मण, परंतु कल्याण की बात नहीं, कल्याण करने में तो अपना काम, मर्यादा ठीक रहो कल्याण होगा, तो स्वकर्म आता हूँ सिद्धि बिंदी मानव, सिद्धि बिंदी मानव, सिद्धि को प्राप्त होता है मनुष्य, कैसी बात है, श्रेष्ठ कर्म नहीं अभी रहता, अपना अपना कर्तव्य ठीक पालन करना है, ठीक दोषों को पहुंचाना है, आप व्यवहार में जो करो तो कुटुंबियों के साथ में कितना बढ़िया हो जाए, आपको सब लोग चाण लग जाए, देखो संसार में भारी होकर नहीं रहा, बाहर रहेगा कहा पता हमारे घर में नहीं आवे, ऐसा नहीं रहा, सर संसार मेरा संसार को भूख रहे हमारे रहने की, हमारे रहने की, हृदय से सभी सेवा करो, हृदय से कौन नहीं चाहेगा बताओ, अपनी सेवा करना कौन नहीं चाहेगा, अपना आराम सब चाहते हैं, तो सब जगह आदर हो जाएगा, प्रसिद्धा हो गई, प्रसिद्धा वास्ते नहीं करना हो, आदर हो जाए उसे लिए ही नहीं करना है, ये गर्भ हो जाए फट जाओगे, आदर के वास्ते करोगे फट जाओगे, अपने सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, आराम पहुंचाने के लिए काम करना है, सेवा के लिए प्रशंसा है बात अपने लिए होगी, चीज वस्तु दे दी मर्जी पर ले लिया, तो व्यापार हुआ वो व्यापार है, वो सेवा नहीं हुई, तो व्यापार लेन देन है। तो इस वास्ते स्वकर्मण आत्म व्यर्थ सिद्धि में तीन बार हुआ गीता गति यथा प्रवृत्ति भूताराम ये सर्विदम तदम स्वकर्मण आत्म व्यर्थ सिद्धि में तीन बार हुआ। हाँ कैसे बढ़िया बढ़िया बात है। इस वास्ते भाई अपनी तरफ से सबको सुख पहुंचाना अपनी नियत यही होनी चाहिए। वे ठीक करे बैठी करे इस बात से संत का उमार संत की है बड़ाई मंद कर तो करे भलाई। रावण ने विष्णु ठोकर मारी तेजा उनको नीति तेरी नीति पालने में करवल गया गए। हनुमान जी के लिए विभीषण आएगा तो हनुमान जी क्या हनुमान जी दूत है दूत को मारना नहीं चाहिए दूत को तो भी काउंस गया सब सब इसी बात मिले जाओ ताई को नीति मिले जाओ और उसको नीति मिला उसके घर पड़ेगा मन उसका घर बनता है गाँव मर जाता है उसका अच्छी गौर। राम जी कहते आओ भाई आओ लंकेश लंकेश में नहीं कहते लंका का राजा तो बैठा है बेटा हूँ तो उसको कहते आओ लंकेश बैठो समुद्र का तो लाओ भाई राजतिलक है राजतिलक राजतिलक कर दिया रावण है जो बैठा है पर कुछ फर्क नहीं पड़ा राम जी ने राजतिलक कर दिया। कहते का आ जाएंगे तो विष्णु को क्या देंगे कि विष्णु देखे विष्णु राजा विष्णु को दास दे दिया तो रावण को करेंगे वो शरण आ जाए तो आ जाए तो भर्ती गर्दी करने भाई भैया इस रास्ते तो रावण को दे तो समझे सबको दे रावण सब पहली राजनीति आश्चर्य की बात है राजा तो बैठा है अभी भाई के बोर हो बैठा है कर बढ़िया भी रहता अपने अपना कर ठीक होगा अपना बर्ताव ठीक है। विष्णु के प्रति सुग्रीव ने लिया कि मान दे उसको सदा नीति तुमने की बिचारी प्रशंसा करी उसकी नीति तुमने कही दोनों नीति बहुत बढ़िया कही पर मऊ पर पढ़ना शरणागत तो भय हारी मेरा जो शरण आ जाए उसको भय दूर करो मेरा पढ़ है भैया सखा नीत तुमने की बिचारी उसे अभी तिरस्कार नहीं किया कैसे कैसे कह दिया भाई तो नीति बढ़िया राजनीति है या ठीक बात है मेरी राजनीति से ऊंची बात है तो यारी तो सबके साथ प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव सुख का बर्ताव उनके भले का बर्ताव उनके कल्याण का उनके उद्धार का उनके कल्याण का ये सब चार करते अपना वो चाहे कैसे करे अपने क्या बोलता है। तो उमा संत की ये बड़ाई मंद कर जो कर की भलाई और भलाई करो अपना कितनी बहुत बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है। इसमें सब का कल्याण है तब प्रवृत्ति भूताराम ये सर्वमिदं तदुम स्वकर्मात्मा भेद्य सिद्धि विंदती मानव मन सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों सीधी सादी बात है समय जब किसी सुखा ने समय जीत रहा है अब समय ये मनुष्य जन्म ये समय है सब सुख जाओ सर्वे भवन सुखिन सर्वे संत नया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कृन्तु को भाग भवेत् किसी को दुख नहीं हो किसी को कष्ट नहीं हो सबको आनंद हो सबको सुख हो सबको आराम पाँच कैसा हो तुम प्रेम है संसार सब सुखमय हो जाएगा आनंद आना से होता है। कोई जब कभी दुख हो तो विचार कर कोई उत्साह है मन नहीं निया तो मन देगा उन्हें ठीक नहीं देता है तो कोई ना कसूर किया कहीं कहीं कहीं देखो कोई ना कोई कसूर है सबकी सेवा करते दुख कैसे होता सबकी सेवा का भाव होता कहीं कहीं भूल है भूल क्या है स्वार्थ की भूल होती है तो उसका त्याग कर गए उसका त्याग ये नहीं है कि भाई भाव में ठीक तरह खेती का काम करे ठीक तरह करे, मजदूरी अच्छी तरह से करे, रुपये बजा कर ले गए अच्छी तरह आता है, पर हृदय में भाव उसका, इसका भला कैसे हो, इसका उद्धार कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, ऊपर से करनी अच्छा नहीं है। भीतर का भाव, भीतर कल्याण भीतर का होता है, बाहर थोड़ा होता है। शरीर कल्याण सही कल्याण तो खुद का होता है, इस वास्ते भीतर भाव त्याग का चाहिए, सेवा का चाहिए, ऊपर बात नहीं है, भीतर की। सब सर्वे भवंतुं, दुख किसी बात में नहीं हो, दुख नहीं हो। और हर जगह जगह काम होता महाराज, पैर की जगह पैर से काम करे, हाथ की जगह हाथ से काम करे, ऐसे सब मर्यादा सहित काम करते हुए नियत भीतर की, सबको सुख पहुंचाने की, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की, ऐसा नियत, वो नियत भीतर रहती होती है, उसको भगवान देखते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, हमारा भाव कैसा है। तो भाव सदा ही सबका भला चाहो, ये शोक सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। ना करें घरों में, हाँ घरों में सुधरा करो। ये बात ठीक है तभी, अब तो चले जाएंगे ना, हम जाने वाले हैं, तो घरों घरों में प्रार्थना करो, घरों में रामायण का पाठ करो, रामायण गीता का पाठ करो, घरों में सत्संग करो, पुस्तकों में गीता पर आई हुई है वे पढ़ो, प्रार्थना भी रोजाना अपने अपने घरों में करो, अपना घर इकट्ठा हो नजीक तो नजीक तो बुरा हो जाओ, कोई जगह ऐसी कायम कर दो जगह, मैं जगह इकट्ठे करो और कोई बातें सुनो, और सुनो पुस्तक बहुत सब गई, ये पहले सुधा प्रेस के हो जाने से बड़ी सस्ती पुस्तकें मिलती है सुगमता से, जिसे अपना कल्याण हो जाए ऐसी पुस्तकें, तो उन पुस्तकों को पढ़ो, सदा कल्याण करो, सदा गीता का पाठ करो, सदा ऐसी बातें करो, दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सत्संग का फल तभी तो होगा। ठीक बात है, तो श्री प्रार्थना भी करो, तो कितना दिन रह जाएगा, तो ले देना है, तो कल भी शुभ होगा वहाँ, जिस दिन जाते हैं ना उस दिन वहां सब कुछ आते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्णाष्टमी 10 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।